ami itt ajánlunk nektek, az a Sráckor című film, ami 2014-es film, tehát egy tavalyi filmről van szó, és nagyon-nagyon-nagyon magas pontszáma van az IMDb, 8.1-es. Aki az IMDb-t szokta követni, az tudja, hogy a 8.1-es egy nagyon magas érték. A filmmel kapcsolatban, amit az erényeként lehet említeni, az az, hogy nagyon személyes, nagyon emberi, nagyon közel érezhetjük a szereplőket magunkhoz, és egy rendkívül érdekes filmes kísérletről van szó. Ezt a filmet Richard Linklater 12 évvel korábban kezdte el forgatni. Hát arról van szó, hogy 2002-ben a szerző és rendező elkezdett forgatni egy filmet az L.R. Coltrane-nel, aki a kisgyerek, ugye a Sráckor, ő a címszereplő, édesanyját játszó Patricia Arquette-tel és az édesapját játszó Ethan Hawke-kal, és leforgatta az első néhány jelenetet. Majd minden évben újra összehívta a stábot, és minden évben néhány jelenet erejéig újra tovább folytatta a film forgatását, és ez így ment 12 éven keresztül. 12 éven keresztül forgatta a filmet az évről évre öregedő és évről évre változó L.R. Coltrane-nel, Patricia Arquette-tel és Ethan Hawke-kal. Végignézhetjük azt, ahogy 12 évet öregszik a hősünk, kisgyerekből egy érettségiző kamasz fiúvá válik. A hősöknek, a karaktereknek az átalakulását követhetjük nyomon. Ilyen filmes kísérlet még nem volt. Döbbenetes élmény az, hogy ugyanaz a szereplő, ilyen még nem volt a film történetében, ugyanaz a szereplő játsza a gyermek karaktert, mint aki a kvázi felnőtt karaktert. Tegyük hozzá, hogy pusztán attól mondjuk egy korábbi filmről múlt hét előtt nem mondtuk azt, hogy egy marha jó film, csak azért, mert mondjuk az operatőr munkája az kifogástalan benne, és itt is lássuk be azt, hogy a rengeteg erőbefektetés től a film nem lesz feltétlenül egy jobb sztori, mondjuk, hát csak, de hát sem. Egyedülálló az, ami itt történik, és milyen egyedülállóan, nem szerencsés, de jó pozícióban van Ethan Hawke, aki ugye 1995-ben játszott a Before Sunrise című filmben, ez a Mielőtt felkel a nap, Julie Delpy-vel, és 10 évvel később lett egy következő része, és még x évvel később egy harmadik folytatása. Tehát ott ugyanez történik, hogy 20 évvel telt a karakterek sztoriában, és egy 20 évvel későbbi ugyanaz a színész játssza el ugyanazt a karaktert. És ez is az Ethan Hawke. Tehát mintha ő befizetett volna egy ilyenre. Minden esetre rendkívül érdekes kísérlet, és azt gondolom, hogy a magas érdemjegy az elsősorban ennek is szól. A története a filmnek igazán nincsen. Az a legnagyobb gyengéje, úgy gondolom, a filmnek, hogy nincs egy olyan sztoria, amit érdemes lenne 165 percben elmesélni. Valahol ez bárkinek a sztoria, tehát nem kell arra gondolni, hogy a végén felrobban a világegyetem, hanem történik a családnak a története, és te belepillanthatsz, és nem cserélgetik ki benne a Tildát a barátok közben, meg a Joe Ewingot, vagy a Ellie-t. Legkevésbé sem, sőt, épp ellenkezőleg. Itt a karakterek, azok a folyamatban kvázi a szemed láttára öregszenek, és a szemed láttára érnek. Hallgassunk bele egy picit, ahogy az apuka a gyerekkel társalog. Apa, igazából nincs mágia a világban, ugye? Hogy érted? Tudod, hogy tündék, ilyenek, az emberek találták ki. Nem tudom. Miért lenne varázsosabb számodra egy tünde, mint egy olyan lény, mint a bálna? Tudod, hogy értem. Mi lenne, ha mondanék egy sztorit arról, hogy a tenger mélyén létezett egy óriás tengerjemlős, ami szonárt használt, és tudott dalolni, és olyan hatalmas volt, hogy a szíve gépkocsi méretű volt, és átmászhatnál az erején. Az elég varázsos lenne, igaz? Az. De azért ebben a pillanatban nem élnek tündék a világon, ugye? Nem. Tündéből egy sincs. Ugye itt Ethan Hawke egy körülbelül 4 éves kisfiú apukája, és a végére egy 18 éves fiú apukája lesz. Az elején úgy találkozunk a karakterrel, aki mint aki egy megbízhatatlan, munkával nem rendelkező, még a zenélést és a sztárságot hajszoló, de abban is elmaradó megbízhatatlan karakter, akire nem lehet számítani a gyerek életének a kritikus részeinél, nincs ott apaként, és hát se baj, hiszen hányan ne szeretnénk gyerekek maradni egész életünkben. És ahogy eltelik a 12 év a forgatással és a film sztoriával együtt, úgy komolyodik meg, de lassan. Az igazság, hogy ez a film az elvárásaim tükrében egy nagy csalódás volt az én számomra. Sajnos az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag semmi érdemleges nem történik a filmben. A történet annyira banális, mintha csak a saját fiatalkorunkat vagy gyerekkorunkat látnánk. Persze nyilván van, aki ezt erényként látja, és azt érzi, hogy na végre ebbe bele tudom élni magam ebbe a gyerekkorba, mert semmi igazán drámai nem történik a sráccal. Tehát senki nem erőszakolja meg gyerekkorában, meg nem válják ki a szemét. Nem ég le a házuk. Igen, semmi, igen. Nem esik rájuk. Biciklizni tanul, meg baseball meccsre mennek. Tehát igen, ez olyan, hogy ismer fel a saját, nem tragédia pillanatodat benne. Igen, nincs repülőgép hajtómű, ami ráesne a házukra. Inkább olyan, mint a 12 évre egy kamerát felejtettek volna egy család környékén. Igen, igen, és az egész történet fájdalmasan banális. Tehát már zavarba ejtően banális az egész. Talán azért kedvelik az emberek, és azért pontozták föl 8.1-esre, mert azt érzik ettől, hogy az én gyerekkorom is volt ennyire érdekes, akár én is lehetnék, vagy akár az én történetemet is egy ilyen filmbe lehetne foglalni. Valójában, ami elbűvöli az embert ebben a filmben, az az, hogy évről évre nézheted végig, ahogyan a 6 éves kölyök 18 éves kamasszá cseperedik. Írnak nekünk a filmről, mármint a sráckorról a kedves SMS írók, borzasztóan sivár és üres képet ad Amerikáról. Ehhez képest itt élni gazdagság, írja Nóra, és nem tudok vitatkozni. Azt írja a másik kedves SMS író, végül is egy-egy hosszabb sorozatban is folyamatosan idősödnek a színészek. Nem? De világos, csak nem ennyire a szemed láttára. Tehát azt kell érteni, hogy egy hosszabb sorozatban évadról évadra komplett évadokat kell végignézned, és egy-egy évet idősödnek, itt pedig 20 percről 40 percre idősödik 4 évet. Kell, hogy mondjam, hogy az adás eleje óta mi is öregedtünk direkt így a mai nap kedvéért egy kicsit a Robival, és így a hangunkon szerintem érezni is.